السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا علاج بھی آسمانوں سے آیا. تفصیل سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں مگر آپ کو اس کی قدرت نہ ہوتی تھی. وہ جادو ایسا ہوتا تھا کہ صحبت نہ کر سکتے تھے. یہ سب سے خطرناک جادو ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے صحبت نہ کر سکے. سفیان کہتے ہیں جادو کی یہ سب سے سخت تر قسم تھی. یہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا عائشہ جانتی ہو آج اللہ تعالی نے ساری بات خواب میں مجھے دکھا دی کس نے جادو کیا ہے کس طریقے سے کیا ہے سب بتا دیا. ماں عائشہ نے پوچھا حضرت کیسے بتایا مجھے بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے میرے پاس آئے ایک میرے سرہانے بیٹھا دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. جو میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے. دوسرے نے جواب دیا ان پر زبردست جادو کیا گیا ہے. اس نے کہا بھی جادو کس نے کیا ہے. تو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے لبید ابن عاصم نے کیا ہے جو منافق تھا. تو اس نے پوچھا اچھا یہ جادو کس چیز پر کیا ہے. اس نے کہا ایک کنگھی اور کنگھی کے بالوں میں. اس لیے خاص طور سے میں کہتا ہوں ذہن میں رکھنا مائیں بہنیں جو جاتی ہے نا پتہ نہیں وہ بال بنانے پاؤڈر وہ کہتے ہیں وہ کھلے ہوئے میک اپ کرنے اور چہرہ بناتی ہیں بال بھی کترواتی ہیں بال وہیں چھوڑ کے آتی ہیں ان بالوں پر تو بہت زیادہ جادو ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو جو ہوا تھا بالوں پر ہوا تھا. تو اس نے کہا کنگھی اور کنگھی کے بالوں میں. اس نے پوچھا اچھا وہ جادو کہاں ہے. اس نے کہا کہ کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے ہے. سارا تا پتا فرشتوں نے بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور جاگتے سیدھے وہاں تشریف لے گئے اور جادو کو نکالا اور فرمایا یہی کنواں تھا جو مجھ کو دکھایا گیا تھا. اس کا پانی سرخ لال تھا اور اس کے ارد گرد درختوں پر ایسی وحشت برستی تھی گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جادو نکال لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو ذرا پھیلا دیجئے لوگوں کو پتا چلے اس نے یہ کیا اس کو پریشان یعنی اس کا بدلہ لیجئے یہ کیجئے. آپ نے فرمایا دیکھ عائشہ مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی اب مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی کسی برائی میں مبتلا کروں اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اس میں دو پوائنٹیں اہم ہیں. نمبر ایک جادو ہوتا ہے اور بالوں پر ہوتا ہے اور عورتوں کے بالوں پر جتنی عورت جوانی کی طرف چلے گی کنواری لڑکی ہوگی یہ ذہن میں رکھنا یہ علماء نے لکھا ہے تشریح کر رہا ہوں تھوڑی سی. کنواری لڑکی ہوگی اس کے بالوں پر جلدی جادو ہوگا. بڑی ہوئی شادی ہو گئی اب کم ماں بن گئی اب کم دو بچے ہو گئے اب کم تین بچے ہو گئے اب کم اب بوڑھے ہو گئی اب کم. اس لیے یاد رکھنا جو مائیں بہنیں اپنے بالوں کو کنگھی کرتی ہے کنگھی کر کے کوڑے کباڑے میں ڈال دیتی ہیں ایسا ہرگز نہ کیجئے اس کو سنبھال کے رکھیے اور سنبھال کے رکھ کر یا تو کسی جگہ دفن کر دو یا سمندر میں ڈال دو یہ ترتیب ہے اب اس کا علاج کیا جادو کا علاج ہے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آسمانوں سے اتری ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جو آدمی صبح تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور تین مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور تین مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے اور شام کو یہ اپنی عادت ڈال دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ خاص قسم کے جادو کے لیے عرب میں ایک علاج بھی تھا جس کو نشرہ کہتے تھے حدیث میں بھی علاجن ان کلمات کی اجازت بھی آئی ہے حضرت عائشہ نے اس علاج کا تذکرہ فرمایا حضرت آپ پر جادو ہے اور تو آپ جو ہے یہ علاج کروا لیں آپ نے فرمایا نہیں میرے پروردگار نے مجھ کو سورہ فلق اور سورہ الناس کے ذریعے سے شفا عطا فرما دی ہے اس لیے میں یہ علاج نہیں کرتا جادو کے متعلق مختصر میں نے مضمون عرض کر دیا یہ تفصیل ساری کی ساری بخاری شریف میں ہے حدیث تو بخاری میں ہے اور اس کی تشریح علماء نے اپنے اپنی جگہوں پہ لکھی ہے اس لیے خاص طور سے مائیں بہنیں بچے اس کا خاص خیال رکھے داڑھی ہے بال نکل گیا یہ فرمایا کہ بال توڑ دو آپ بال توڑ دو تو جادو کا اثر نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھو اور یہ جو بیوٹی پارلر ہاں اب یاد آیا بیوٹی پارلر میں جو خواتین جاتی ہیں اور وہاں بال جو ہوتے ہیں وہ سب وہاں چھوڑ کے آ جاتی ہیں یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی جادو سے ٹونے سے اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے میری کتاب ہے مومن کا ہتھیار صبح شام اسے پڑھا کرو اس میں جادو جنات سب کا علاج میں نے حدیث کے اعتبار سے لکھ دیا ہے اس کا پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور بچوں کو بھی پڑھوانے کا اہتمام کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام اے اللہ ساری برائی ساری جو خطرناک بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے شر سے تو میری حفاظت فرما آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین